ध्रुवानीतिर्मतिर्ममा शैलबेन पारायण करेंगी 24 से 34 श्लोक तक 24 के 23 से करिए चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वते। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे। स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे। प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान् विद्धितान् सर्वा नैवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञाज् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जय श्री कृष्ण। Okay, before we proceed, एक छोटी सी शिकायत थी कि यहां से मैं जो बोल रहा हूं वो स्पष्ट सुनाई नहीं देता या तो इट इज नॉट लाउड इनफ। आज कुछ आपको फर्क दिखाई देता है। एम आई क्लियर टुडे? यदि है तो थम्स अप करिए। बस धन्यवाद। आज आपको बराबर सही सही सुनाई दे रहा है? बराबर ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि वो शैला बेन का रिसाइटेशन होने के बाद उनके पास एक बहुत अच्छा माइक है तो फिर बाद में मैं फीका लगता हूँ। Anyway, तो the intent is कि वे क्लैरिटी के साथ आ रहा है ना, क्योंकि मैं कुछ कॉलर माइक वगैरह कुछ मैंने लगाया नहीं है, जो कंप्यूटर के माइक से आता है वही आपके पास आता है, इसलिए थोड़ा कंप्यूटर को ऊपर कर लिया, नजदीक कर लिया। ठीक है, अब ये बराबर सुनाई दे रहा है, बस यही आनंद की बात है। ओके, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवद गीता का ये बहुत बड़ा अहम और पड़ाव श्लोक है। भगवद गीता के अध्ययन की जब भी मैंने शुरुआत करी थी, और तब भी शुरू शुरू में जो कुछ चंद श्लोक कंठस्थ किए थे उनमें से ये एक श्लोक है। बहुत अहम श्लोक है, गहरा श्लोक है, समझने जैसा श्लोक है, और थोड़ा हेवी डोज भी है। हेवी डोज इसलिए है कि हमारी कई तथाकथित मान्यताएं या तो प्री कंसीव्ड नोशंस इसके ऊपर ये श्लोक का प्रभाव और प्रहार दोनों पड़ सकते हैं। सो इस श्लोक को ध्यान से इसका हमें अध्ययन करना है, और जितना हो सके उतना इसको आत्मसात करने की कोशिश करना है, क्योंकि भगवान बार बार ज्ञान योग अर्जित करने की बात कर रहे हैं, और ये ज्ञान योग अर्जित करने की जो सारी प्रक्रिया है, जो सारा नोहव है, वह नोहव भगवान हमें इसमें बताने वाले हैं, इस श्लोक में और आगे के श्लोकों में भी। तो यह श्लोक हमारा एक बहुत बड़ा जंक्शन है, इस श्लोक को अच्छी तरह से समझना है, आत्मसात करना है, और हमारी कोई भी पूर्वजनित मान्यताएं हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, इसके ऊपर कहीं भी आघात हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये होने वाला है, मैं आपको पहले से आगे से वार्निंग देकर रखता हूं। एक बात, यानी इस श्लोक में जब भी बात करनी है तो पूरी पूरी करनी है, ऐसी जरूरत पड़ी तो आई मे नॉट इवन मींस द वर्ड्स, और कभी कभी ये सीधा हथौड़े की तरह भी आ सकता है, तो मानसिक तैयारी इसके लिए आपकी चाहिए, इसकी मैं विनंती करता हूं आपसे। इसमें कोई मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, और न तो क्या कहूं, किसी की भत्सना करने का इरादा है। दिस इज नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबडी, बट दिस इज टू बी क्रिटिकल। अंग्रेजी में दो शब्द है, टू क्रिटिसाइज एंड टू बी क्रिटिकल। टू क्रिटिसाइज यानी किसी की अवहेलना करना, एंड टू बी क्रिटिकल यानी कि जो चीज जिस तरीके से है उस तरीके से उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, तो कहते ना क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिसिज्म दोनों में फर्क है। क्रिटिसिज्म जो है वो नेगेटिव ट्रेट है, और क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो पॉजिटिव ट्रेट है, और हम यहाँ जो कर रहे हैं या तो करने वाले हैं वो क्रिटिकल एनालिसिस है, नॉट क्रिटिसिज्म होगी। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस को कोई भी क्रिटिसिज्म समझने की गलत फहमी कृपा करके न करें, वो आगे से विथ फोल्डेड हैंड्स दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक आपको विनंती करता हूं, क्योंकि ये पारद का डोज है, और जैसे आपसे मैंने कहा कि हजम नहीं हुआ तो डायरिया हो जाएगा। और हमारे सभी साध्यों से एक और भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात अच्छी भी हुई है जो हमने तय किया है कि क्लास के जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो इमीडिएटली एक दिन में ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, यानी कि आज जो रिकॉर्डिंग किया वो कल तक ग्रुप में आ जाएगा, तो आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इसलिए है कि जो नहीं सुन पाए और जिनकी बार बार रिक्वेस्ट आती है कि मैं हम हाजिर नहीं रह पाए थे तो मिस हो गया तो आप भेज दीजिए करके, सबको भेज देते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी अपनी कंस्टेंट है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, उम्र का तकाजा है, तो ये मेरी क्षति को निवारने के लिए जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था टू ओवरकम माई ओन डिफिशियंसी, ये हमने तय किया है कि इसका रिकॉर्डिंग अगले दिन भेज देंगे, तो जिनको भी डाउनलोड करना है वो डाउनलोड करके उसको सुन सकते हैं। बात नंबर दो। अभी इसकी फ्लिप साइड भी है और ये भी समझ लीजिए, द रिकॉर्डिंग इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट टू पर्सनल प्रेजेंस। यानी रिकॉर्डिंग आपको मिल गया उसका अर्थ ये नहीं कभी तो ग्रुप में आ जाएगा, नहीं सुन लेंगे कभी भी फुर्सत से, क्या जरूरत है इस टाइम पर हाजिर रहने की, क्या थोड़ा और कुछ काम है निपटा लेते हैं आज, ये आदत कृपा करके मत डालिए, क्योंकि इसमें नुकसान आपका है और मेरा भी है और आपका वापस है। वो क्यों, मैं दो बार क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक मकसद, थोड़ी बात आज मैं जो कर रहा हूँ समझ दीजिए ध्यान से, नतमस्तक बोल रहा हूँ, कृपा करके हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका नुकसान इसलिए है कि जो रूबरू सबके बीच में बैठकर जो सुनाई देता है उसका असर ज्यादा होता है, क्योंकि इट कैरीज कलेक्टिव वाइब्रेशंस, क्योंकि ये ब्रह्मांड में हमारे सबके स्पंदन, हम सब वाईफाई से जुड़े हुए हैं और हमारे इस ये विज्ञान ने भी कहा है कि हम साथ में बैठकर प्रेयर प्रार्थना, मंदिर में जाकर प्रार्थना क्यों करते, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाते हैं क्यों है, इसलिए कि इससे कलेक्टिव वाइब्रेशंस होते हैं और ये कलेक्टिव वाइब्रेशंस का असर ऐसा है कि इट इंटेंसिफाइज अवर थॉट्स, ये हमारे जो विचारों की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा सक्षम बनाती है, एक मानसिक प्रक्रिया है और ये विज्ञान ने सिद्ध की हुई प्रक्रिया है। इसलिए हम सबके इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि हो सके उतना पर्सनल प्रेजेंस रखने की कोशिश करें। और साथ साथ एक भी खुलासा कर दूं कि वैयक्तिक तौर पर आई एम नॉट लुकिंग फॉर नंबर्स, न तो मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए, न तो कोई संस्था बनानी है, कि न तो मुझे किसी के जाकर कहना है कि इतने लोग मुझे सुनने के लिए आते, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मैं तो फिर सड़ियों छुपा बार बार बोलता हूँ, तो वैसे मेरी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन हाँ, इट डज हेल्प मी इन व्हाट वे आई टेल यू, जब भी कोई बात होती है अहम बात होती, खास करके इस श्लोक में तो खास, जब भी कोई अहम बात होती है तो जब भी आप लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं तो मैं सबको देखता रहता हूँ वीडियो कैमरा से, एज इफ वी आर ऑल इन द क्लास, फिजिकल क्लास में जैसे हैं वैसे ही, यानी आपके चेहरे के जो हाव भाव है वो मैं यहाँ बैठे बैठे देखता हूँ पढ़ता हूँ। इससे क्या होता है कि यह बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं इसका मुझे पता चलता है, और ये पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है वो भी मुझे पता चलता है, और आपको मैं टोटल फ्रीडम देता हूं टू एक्सप्रेस योरसेल्फ्स। आपके चेहरे पर जो भी हावभाव आए उसको कृपा करके आने देना, इफ यू फील लाइक योनिंग, बगासू आवे तो बगासा खावाना प्रेम थी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि ये बात सामने वाले तक या तो नहीं पहुंच रही है या तो उनकी मान्यता के ऊपर प्रहार हो रहा है। बगासु क्या रहा है, व्हेन यू स्टार्ट योनिंग, व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन द टॉक, बराबर, तो इफ यू फील लाइक योनिंग बगासवाद खाई लेवान प्रेम थी खाई लेवान नो प्रॉब्लम दैट ऑल्सो आई विल नोटिस बट आई विल कम टू नो कि ये बात कहाँ कैसे किस तरीके से पहुंच रही है. इससे फायदा ये होगा कि मेरी डिलीवरी की क्षमता जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी. यानी कि मुझे और गहरा अध्ययन करने का मोटिवेशन होगा. और इसलिए इवेंचुअली फायदा आपका ही है, मेरा तो यही है कि ये और अध्ययन होगा तो मेरी बात तो पक्की भी होगी और ये बात आपके सामने पहुंच भी सकती है. सो डोंट वरी, कोई भी एक्सप्रेशंस आए फेस के ऊपर आने दीजिए, डोंट सप्रेस एनी एक्सप्रेशंस बिकॉज दैट इज माय मिरर, वो मेरा आईना है आपका चेहरा वो, और उस आईने में मैं जागता रहता हूं. तो ये मुझ पर कृपा रहेगी यदि आप अपने वीडियो कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो. ठीक है, थोड़ी आपकी बैंडविड्थ की ये होगी, खर्चा होगा, लेकिन उतना तो चलता है ना. सो विथ ऑल दैट आइए आज के श्लोक में प्रवेश करते हैं. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. भगवान कहते हैं तद्विद्धि, अर्जुन सुनो याद रखो, ज्ञान योग की भगवान ने भरपूर प्रशंसा करी और भगवान ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं. और लास्ट टाइम जहां हमने हमारी बात को विराम दिया था वो यह था कि यह ज्ञान श्रेष्ठ है, ये बात बार बार भगवद गीता में, यहां नहीं अगले श्लोकों में अगले अध्यायों में भी आने वाली है. भगवान इसी बात को 18 अध्याय तक ले जा रहे हैं ज्ञान योग की परिभाषा करते हुए, ज्ञान योग के बारे में बोलते हुए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ज्ञान ही है जो मोक्ष दिलाता है. लेकिन ये ज्ञान क्या है इसका हमें भलीभांति पता होना चाहिए, और ये इसका भलीभांति हमें पता हो इसलिए परमात्मा बार बार सभी अध्यायों में कहीं ना कहीं इस ज्ञान की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली आती ही जाएगी. दैट विल बी कॉन्स्टेंटली हैमर्ड थ्रू आउट द डिस्कोर्स ऑफ भगवद गीता 18वें अध्याय तक. तो इसको समझना जरूरी है, धीरे धीरे जहन में उतारना जरूरी है, और ये बात जैसी जैसी समझ में आती जाएगी, पक्की होती जाएगी, वैसे वैसे ये जो हमारा निधि ध्यासन जिसको हम बोलते हैं वह पक्का होता जाएगा, और इवेंचुअली यही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा. और हमें दूसरी एक बात पता है कि जिस गाड़ी में भगवद गीता की गाड़ी में, तो अध्यात्म की गाड़ी में हम बैठे हैं, इस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, फॉरवर्ड गियर ही है, यानी आगे ही बढ़ना है. सो मान लीजिए कि इस जन्म में यहां तक पहुंचे, अगले जन्म में हमारी यात्रा वहां से आगे शुरू हो जाएगी. सो इसमें फॉर्चुनेटली भगवान ने भगवत गीता में कहा है, आएगी जब उस श्लोक की बात आएगी, वी विल टॉक अबाउट इट, अब एक दो तीन बार आ भी गई. तो देयर इज नो रिवर्स गियर इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में, तो अगले जन्म में होने वाला है, होगा. क्या मालूम अगले जन्मों में हम कुछ पाकर अभी तक एक एक लेवल तक पहुंचकर यहां आए हैं. एक जमाने में हम भी वो मटेरियलिस्टिक रहे होंगे, खा पी के मजा करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बराबर। और आज भगवद गीता में हमारी रुचि हुई है और हम बैठे हैं साथ में, तो ये हमारे पूर्व जन्मों का भी ये हो सकता है, फल हो सकता है, तो वी डोंट नो। तो इसलिए इस बखेड़े में हम पड़ेंगे ही नहीं। हमारा काम है इस गाड़ी में बैठे रहना और चलते रहना, बराबर। कहीं कभी न कभी कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। सो बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि भगवान ने ज्ञान योग की, जब भी मैं थोड़ा रिपीटेशन कर रहा हूँ, जानबूझकर कर रहा हूँ, लास्ट टाइम जो बात करी थी इसको थोड़ा दोहरा रहा हूँ, कि भगवान ने ज्ञान योग की परिभाषा की, ज्ञान योग की सराहना की, ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है ये बात भी कह दी अगले श्लोक में, और ज्ञान योग कैसे प्राप्त करना उसकी विधि भी भगवान बताने जा रहे हैं। लेकिन तभी मैंने आपको लास्ट टाइम आगाह किया था, वॉर्न किया था, और आज वापस कर रहा हूं, वो ये है कि ये बात कहीं गलत तरीके से चढ़ न जाए। पिला तो दिया, पी लिया, कि कर्मयोग के जो भी सारे विधि विधान हैं वह सब ज्ञान योग से कनिष्ठ है, ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी आपके मन में ये बात यदि बैठ गई बराबर और चढ़ गई, ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है, तो बाकी सब छोड़ दो, पूजा पाठ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड, खत्म, हम तो ज्ञानी हो गए। और ये ज्ञानी होने का यदि नशा चढ़ गया तो इसमें अधपतन निश्चित है। नाव का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि नाव में बैठकर आप जा रहे हो और आधे मझदार में जाकर पता चला कि नाव तो कुछ काम की नहीं है, विधि विधान है, कर्मयोग है, क्या क्या जरूरत है इसकी। लेकिन आपको जब तक तैरना नहीं आता तब तक नाव में से कूद के लगा नहीं सकते, नाव को छोड़ नहीं सकते। और भगवान इसलिए कहते हैं कि पहले तैरना सीख लो, और तैरना सीख लोगे तो फिर कभी भी कूद की मार नहीं मार सकते हो, क्योंकि तैर के सामने किनारे पर पहुंच जाओगे तुम। लेकिन तैरना जरूरी है, जब तक तैरना नहीं आता तब तक नाव को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो डूब जाओगे। इसलिए एक ज्ञान योग का पारा यदि ज्यादा चढ़ गया और जो हम करते हैं वो सब छोड़ दिया, मान लीजिए कि रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज कुछ और भी कुछ करते हैं, विधि चालू रखिए उसको, लेकिन वो जो करते हैं उसमें ज्ञान जोड़िए, उसका पर्पस क्या है, उसका मकसद क्या है, हम पूजा क्यों करते हैं, इज इट अ रिचुअल, क्या मात्र विधि है, नहीं, यह एक परमात्मा को प्राप्त करने की विधि हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से प्राप्त करके हमें दी हुई है, उनकी प्रसादी है ये। शंकराचार्य जी शिवमानस पूजा का ऐसे लिखी हुई थी, करुणा से लिखी हुई थी, उनको पता है कि सभी की पोजीशन नहीं होगी, सिचुएशन नहीं होगी, कन्वीनियंस नहीं होगी, ठीक है, षोडशो चार पूजा वेदों के हिसाब से, कर्मकांड के हिसाब से आइडियल है, श्रेष्ठ है, लेकिन षोडशोपचार पूजा सब हम नहीं कर सकते, हमारे पास सामग्री नहीं होगी, हमारे पास ये नहीं होगा, विधि नहीं आती होगी, श्लोक नहीं आते हमको, कैसे करेंगे। ठीक है, शंकराचार्य बोला ठीक है मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, शिव मानस पूजा का रटन कर लीजिए, शिव जी की इस तरीके से पूजा कर ले, मानसिक पूजा कर लीजिए, उसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। और यदि आप इफ कंजूस भी हैं, दो पैसा खर्चा करना भी नहीं चाहते हैं, तो भी पूजा हो जाएगी आपकी, ये करुणा है उनकी, ये हमारे ऋषियों की हमारे पर बहुत बड़ी करुणा है कि अलग अलग तरीके से हमको दिया। और इसीलिए सी एक बात मैं आपको यहां एक अच्छी याद आ रही मुझे, यहां हमारे यहां अमेरिका में वुडलैंड्स हिंदू टेंपल है, मंदिर है, और उस मंदिर में वो लोग कई एक्टिविटीज चलाते हैं, तो उसमें कुछ यूथ ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी वो चलाते हैं, तो भगवत गीता की वगैरह कुछ छोटी मोटी मैं बातें उनसे करता रहता हूँ, उनके जो कार्यकारी लोग होते हैं उनके साथ, ऑफिस बेरर के साथ। उन्होंने कहा कि भाई तुम भगवत गीता का ये करते हो, कैन यू हेल्प अस। मैंने बोला क्या बात है, तो बोला हमारे बच्चों में एक बड़ी कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन ये है कि स्कूल में यहां के जो बच्चे हैं वह हमारे बच्चों को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे भगवान तो एलिफेंट गॉड है, तुम्हारे भगवान तो मंकी गॉड है, ये क्या क्या भगवान तुमने पाल के रखे हैं। सी वी हैव ओनली वन गॉड क्राइस्ट एंड यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ गॉड्स, ये भी भगवान वो भी भगवान वो भी भगवान वो भी भगवान। फिर दूसरा सवाल ये करते हैं, यू हिंदूस यू से यू आर नॉन वायलेंट, बराबर, हम तो अहिंसक हैं, एंड ऑल योर गॉड्स कैरी ए वेपन इन देयर हैंड, कोई भी भगवान की मूर्ति ले लो कुछ ना कुछ आयुध है उनके पास, शिव जी के पास है, विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, शिव जी के पास त्रिशूल है, क्या कोई भी भगवान ले लो आप, उनके पास कोई ना कोई आयुध तो है ही। और बोले तुम जो भगवान की, हनुमान जी के पास गदा है, राम जी के पास धनुष है, तुम जो भी भगवान की पूजा करते हो, द गॉड्स दैट यू वर्शिप, नंबर वन देर आर वेराइटीज, एंड नंबर टू ऑल ऑफ देम कैरी वेपन्स। और देखो हमारे क्राइस्ट शांति का संदेश देते हैं, हम तो पूरे अहिंसक हैं, हमारे भगवान ही अहिंसक है, उनके पास कोई आयुध ही नहीं, और तुम्हारे तो सभी भगवान के पास आयुध है, तो तुम अपने आप को अहिंसक कैसे कहलाते हो। ऐसा ऐसा सवालात करके हमारे बच्चों को स्कूल में चिढ़ाया जाता है, एंड द किड्स आर अनेबल टू आंसर देम बिकॉज पेरेंट्स को पता नहीं है कि भाई इसका क्या जवाब दे। तो हमने एक सिंपोजियम किया था, करीब 1.5 घंटा बच्चों को बिठाया था, और एक प्रश्न उन्होंने ये भी किया था कि हमारे बच्चों के मन में डर है कि यदि हमारे पेरेंट्स की मृत्यु हो गई तो हमारा क्या होगा। स्कूल के बच्चे, तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ते हुए बच्चे, इसका क्या होगा, हमारा क्या होगा इफ आवर पेरेंट्स डाई। तो एक हमने सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था, और भगवद गीता का ही आधार लेकर ये सारे प्रश्नों का उनको हमने लॉजिकल तरीके से, बच्चों को रास आए इस तरीके से हमने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी थी, और काफी हद तक उसको हमें सफलता भी मिली इसमें, किड्स वर क्वाइट हैप्पी विथ इट। तो इसकी बातें करेंगे हम, आई विल टेल यू उनके उत्तर क्या दिए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे टांके नहीं रखूंगा, डोंट वरी, क्योंकि इसमें मुझे कोई अपनी बड़ाई नहीं करनी है, मुझे जो बात करनी है वो तथ्य की बात करनी है, क्या कि भाई ये सब इनका हमने कैसे उनको ये सब गुत्थियां सुलझाई उनके साथ बैठते हुए। So we'll talk to you about it as and when the time and opportunity comes, because I don't want to digress now. लेकिन कहने का तात्पर्य, what I'm trying to arrive at is कि सभी के मन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, और इन सब का कहीं ना कहीं से हमें हल मिलना चाहिए, और ये हल हमको भगवत गीता से ही मिलता है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे वैयक्तिक अनुभव से, कि जीवन के मेरे जीवन में जहां जहां कभी कभी कोई भी प्रश्न आया है तो उसका उत्तर भगवत गीता से ही मिला है, ये मेरा अपना अनुभव है। सो अभी परसों मंगलवार को ही हमारा 18वां अध्याय का जो क्लास चल रहा था, अध्ययन चल रहा था, उसमें यही बात ऐसे ही मन से प्रकट हो गई कि जभी जभी ये श्लोक इतने गहरे इतने अच्छे हैं कि इट जस्ट केम आउट ऑफ माई माइंड एंड आई जस्ट एक्सप्रेस कि जभी जभी ये श्लोक का अध्ययन करते तो ऐसा लग रहा है कि हमें अपने आप का प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है, एज इफ आई एम रिफ्लेक्टिंग माई सेल्फ इन टू दम, अरे ये तो मैं हूं, यानी जो नेगेटिविटी जो हमारे में है वो इस तरीके से साफ होती है। भगवान वहां कुछ बात कर रहे हैं और जैसे ही वो श्लोक में वो बात को सुनते तो लगता अरे तो सब बदा अपलगण तो अपना में क्या ये दुर्गुण तो हम में भी है। तो क्या होता है कि दैट अवेयरनेस इंक्रीजेस। ये अध्ययन इसलिए और इसलिए मैं कहता हूं भगवद गीता इज नॉट अ फास्ट फूड, वो को एक हफ्ते में होने वाली चीज नहीं है। तो एक महीने का क्रैश कोर्स कर लो और मैंने भगवद गीता सीख ली, सॉरी दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ ए टेक्स्ट बुक। वो तो जिंदगी भर का प्रवास है और प्रयास है, ये चलता ही रहेगा। यू हैव नॉट टू गिव इट अप टिल वी डाई, अंतिम क्षण तक ये हमारे साथ ही रहेगा और साथ ही रखना है। सो कोई भी ऐसा सोचे कि एक श्लोक के ऊपर तीन तीन चार चार पांच पांच सेशन से ये करते हैं ये कब पूरा होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, अगले जन्म में हो जाएगा। वी आर नॉट लुकिंग एट लाइफ इन ए टाइम स्पेन ऑफ 40-50-60 ईयर्स। हमारा जो जीवन है वो मोक्ष मिलने तक है, इंटीग्रेटेड इनटू जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो यानी जब भी हम ब्रह्म से अलग होकर प्रकट है जीवात्मा के रूप में प्रकट हुए तब से यात्रा शुरू हुई है, और इन्फिनिटी यानी जब जाकर वापस ब्रह्म में मिलेंगे तब तक की यात्रा है। तो हमें हमारे जीवन को इस परिप्रेक्ष्य में इस बड़े कैनवास के ऊपर देखना है। सो लेट अस नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स कि भाई ये जीवन में हमें क्या मिला और क्या जो जो मिलता है एक्सेप्ट करता, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं बस, दैट इज ओनली सोलेस कंसोलेशन। ये सब मैं अपनी लोग बुक के पन्ने खोलकर आपको दिखा रहा हूं। अध्यात्म की लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं उस एक्सपेरिमेंट्स का उसकी क्या फलश्रुति है यह अपने जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी इसमें से कितना आपके हृदय में रिफ्लेक्ट होता है, आपके इसमें क्या होता है, हाउ इट गेट्स रजिस्टर्ड विथ यू, वो आपकी अनुभूति है। और इसमें न तो मेरा कोई पूर्वग्रह है और न तो आपसे कोई आग्रह है कि जो बात मैं करता हूं उसका ही स्वीकार करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नो, एक बात आपके सामने रखी जा रही है that will reflect in resonate in your mind, उसका प्रतिबिंब आपके मन में पड़ेगा और वो उसका असर उसके क्या repulses हैं वो आपके ही मन में होने वाले हैं, और जो भी होगा वो अनुभूति आपकी है। इसमें मेरा खाली योगदान इतना ही कि जो बातें हैं वो आपके सामने रख देनी है बस। लोग बुक ये रीडिंग्स हैं, अब ये रीडिंग्स को कैसे इंटरप्रेट करना इस लेफ्ट टू योर विवेक। और इसलिए शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में सबसे पहली बात विवेक की करी थी, साधन चतुष्टय संपत्ति में विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट इन तत्वबोध वाज विवेक। ये विवेक हमारा सबका अपना अपना है। सो यहां इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ज्ञानी पुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो, यानी किसी भी तैराकों के पास जाकर पहले तो अर्जुन तुम तैरना सीख लो, क्योंकि ये तैरना सिखाना मेरा काम नहीं है। सी भगवान की ह्यूमिलिटी देखिए, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तैरना सीख लो, लेकिन मैं सामने खड़ा हूं, साथ में खड़ा हूं, मझदार में तुम्हारे साथ ही हूं, लेकिन मैं तैरना नहीं सिखाऊंगा। भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। किसी ज्ञानी पुरुष के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, वो तुमको ज्ञान का उपदेश देगा। और ये उपदेश प्राप्त कैसे करना है इसकी विधि भगवान कहते हैं कि मैं बताता हूं। तद्विद्धि, इसलिए सुनो अर्जुन, ध्यान से सुनो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसे हमने चर्चा की थी इज नॉट अ फिजिकल एक्ट, ये कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है कि आलो सीधा लुटी गया जमीन जमीन ऊपर साष्टांग दंडवत प्रणाम थे या नहीं, इसमें जो झुकने की बात है वो मन से झुकने की बात है, क्योंकि आ घड़ो जहां सुधी नम से नहीं, जब तक ये घड़ा जो है उसको आप ये नहीं करोगे, बेंड नहीं करोगे, नदी के प्रवाह में आपको घड़े को भरना है और उस घड़े को आप झुकाओगे नहीं तो उसमें नदी का पानी आएगा नहीं। ज्ञान की नदी जब भी बहती है तभी उसमें से यदि इस घड़े को भरना है तो पहले इस घड़े को झुकाना पड़ेगा, और जब ये घड़ा झुकेगा तो ये ज्ञान का प्रवाह ऑटोमेटिकली अंदर आएगा। इसलिए हमारे कोई भी पूर्वग्रह हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उस जो ग्रंथियां जो गांठें हमने बांध कर रखी हैं उन सबको धीरे धीरे खोलना है। चलिए गांठों की बात निकली है तो आज मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपको देता हूं, और उनके अभी मैं नाम देकर बोलता हूं, क्षमा प्रार्थना करते हुए बोल रहा हूं, प्लीज। ज्ञान की ये ग्रंथियां कैसी होती है इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी, बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, दिस इज ए क्रिटिकल एनालिसिस एंड नॉट क्रिटिसिज्म, प्लीज बेयर विथ मी, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इसका एक उदाहरण, ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारी जो गांठें हैं कैसी होती है। हमारी बहन अंजना जी यहां बैठी हैं, बराबर, अभी क्लास की शुरुआत होती है, सब जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और हमारी बहन हरिओम ही बोला जाए उसका आग्रह रखती है। अरे हरिओम बोलो या जय श्री कृष्ण बोलो क्या फर्क पड़ता है, या अल्लाह बोलो तो भी क्या फर्क पड़ता है, ओ जीसस बोलो तो भी क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यह आग्रह रखना मात्र हरिओम ही हम बोलेंगे, या तो मात्र जय श्री कृष्ण ही बोलेंगे, या तो जय श्री राम ही बोलेंगे, या तो जय माता जी ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, ये आग्रह नहीं दुराग्रह है। मैं इन ग्रंथियों की बात कर रहा हूं, ये जो गांठे मन में पड़ी हुई हैं, इन गांठों को हमें खोल, ये उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज क्रिटिकल एनालिसिस, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म, प्लीज बेयर विद मी। ये मात्र मैं अंजना जी से ही नहीं कह रहा हूं, मैं आप सबसे कह रहा हूं, अंजना जी का तो आज उदाहरण मेरे सामने आ गया इसलिए मुझसे निकल, दिस इज एक्सटेम्पोर, मैं कुछ तैयारी करके नहीं आता हूं, या कई बातें ऐसी आती है कि इसे फट करके निकल कर आती है जिसके ऊपर मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यह बताया, हमारी बात तो छोड़िए, मैं बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की बात करूं, चलो एक उदाहरण को नाम लेकर बताता हूं। आपको शायद सुनकर हंसी भी आ सकती है, कांदीवली में एसवी रोड पर मजिठिया नगर में हवेली है, बहुत बड़ी प्रसिद्ध हवेली है मजिठिया नगर की हवेली, और वहां जो बाबा श्री बैठते हैं बिराजते हैं, वापस उनको नमन करते हुए वंदन करते हुए बात बता रहा हूं, द्वारकेश लाल जी बाबा श्री उनका नाम है, मैं नाम लेकर बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, ये मेरा स्वानुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी हस्ती है वैष्णव संप्रदाय में, बहुत बड़ा नाम है, विद्वान, बहुत बड़े विद्वान है, नमन करने योग्य व्यक्ति है, लेकिन उनका भी कैसे कैसे, इन लोग, इनका भी दुराग्रह कैसे होता है, ये जो वल्लभ कुल के जो बालक हम कहते हैं, ये सब हवेली के जो मुख्य अधिष्ठाता होते हैं, वल्लभ कुल के बालक उनको कहा जाता है, कि जो वल्लभाधीश के वंशज हैं, सो दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी स्पेशल. वो कहीं भी कोई सभा में जाएंगे और वहां समझ कि कोई चार पांच विद्वान लोग बैठे हैं, तो इन लोगों का दुराग्रह रहता है कि उनका आसन सबसे ऊंचा रहना चाहिए. तो फिर उनके भक्तजन क्या बोलते हैं, अब उनके साथ उनके सब होते हैं ना, असिस्टेंट चले चपाटे सब सभी के साथ आते हैं. जो भी धर्म गुरु आते हैं उनके साथ दो तीन चार पांच लोग आते ही है, हमारी सबकी ये अनुभूति है, राइट. तो अपने कहवत है ना, कोई चा करता किटली गरम, चाय से ज्यादा किटली गरम होती है. तो ये चेले चपाटे ज्यादा स्मार्ट और होशियार होते हैं उनके गुरु के कंपेरिजन में. नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ऊपर ही बैठेंगे. अभी वो जो संचालक हो देख कमेंडर एम्बेरेसिंग सिचुएशन की, वो देखे नॉट डिस्क्रिमिनेट ना, क्योंकि सभी बैठे सब बड़े बड़े हैं, सबका डोका हेवी है. अभी उसमें किसको ऊंचा बैठा है और किसको नीचा बैठा है, इसको ऊंचा बैठा है इसको नीचा बैठा है, तो उसको बुरा लगेगा. संचालक भी ऐसे हाथ जोड़ बोलता है ठीक है हम कोशिश करेंगे जो भी होगा. फिर ये लोग उसमें से रास्ता निकलते हैं. एक काम करो, उसमें एक दरी बिछा दो, एक आसन लगा दो, तो क्या एक 2 मिलीमीटर ऊपर हो जाएगा, तो हमारे गुरु जी 2 मिलीमीटर ऊपर बैठेंगे. हाँ, तारी भली था. 2 मिलीमीटर ऊपर बैठने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई. अभी ये सब वल्लभ कुल के बालक जो जो यहां वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले, उनको तो बराबर पता होगा. भजन तो कृष्ण का करते हैं, उनके अधिष्ठाता देव भी श्री कृष्ण है. हवेली में जो मूर्ति उन्होंने रखी है 15वीं हवेली छे, ये मूर्ति पर भगवान कृष्ण नीच छे. 8 प्रहर की सेवा कृष्ण की करते हैं, बराबर. लेकिन उनके पास जाकर आप बोलो जय श्री कृष्ण, तो जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे, वो जय जय गोकुलेश बोलेंगे. अभी क्या फर्क पड़ता है, आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो और जय श्री कृष्ण बोलने में आपको इतराज है, और क्यों है मुझे पता चला बाद में. एक बार भाई श्री भूपेंद्र भाई के साथ मैं काफी नजदीक से जुड़ा हुआ हूं, तो क्या होता है कि उन लोगों में भी एक शिष्टाचार होता है, फॉर्मेलिटीज होती हैं वगैरह वगैरह, वो सब उनको नमन करते हैं. अभी क्या हुआ कि एक बार उनको द्वारकेश लाल जी बाबा से बात करनी थी टेलीफोन पे, तो अभी ये लोग सब क्या करते हैं कि सीधा फोन उठा के फोन जोड़ते नहीं है, दे डोंट कम डायरेक्टली 1-to-1 ऑनलाइन. पहले उनका कोई चला चपाटे फोन करता है, फिर बोलता है कि हमारे गुरुजी बात करेंगे लीजिए, ये सब फॉर्मेलिटी होता है. उस दिन मैं इत्तेफाक से भाई के पास बैठा था, तो भाई ने बोला कि द्वारकेश लाल जी से बात करनी है, तो आप जरा उनको फोन जोड़िए. बोला ठीक है, मैंने सीधा फोन घुमाया. बट अभी भूपेंद्र भाई को तो मालूम है कि जब मैं कोई भी कन्वर्सेशन की शुरुआत करता हूं तो जय श्री कृष्ण से करता हूं, तो सडनली इट स्टक हिम, ये अभी जय श्री कृष्ण बोलेगा तो देन ही स्टॉप मी. बोला एक मिनट, कट करो फोन कट करो. मैंने काटा. बोला भैया याद रखना, व्हेन ही कम्स ऑन द लाइन डोंट टेल हिम जय श्री कृष्ण, से जय जय. बोला भैया जय जय क्यों? बोला नहीं, वो जय श्री कृष्ण नहीं बोलेंगे. भैया ठीक है, मैंने फोन किया, द्वारकेश लाल जी सामने आए लाइन पर, मैंने जय जय कहा, उन्होंने भी जय जय कहा. फिर मैंने भाई को दे दिया कि लीजिए भूपेंद्र भाई को आपसे बात करनी है, ब्ला ब्ला. फिर उनको जो भी कन्वर्सेशन था वो उन्होंने कर लिया. ये दुराग्रह यहां तक का है, यानी एक ज्ञानी पुरुषों में दुराग्रह है कि जो कृष्ण की पूजा 8 प्रहर की पूजा करने वाला व्यक्ति है तो जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगा. क्यों भाई? जय श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण की जय हो, बराबर. ये मैं द्वारकेश लाल जी बाबा की बात कर रहा हूं जो स्वयं ज्ञानी हैं, पूजनीय हैं, उस संप्रदाय में उनका बड़ा नाम है. फिर भी लॉजिकली दिस, और आज तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई है कि ये दुराग्रह क्यों है. टिल टुडे. पता नहीं, मे बी मेरी शायद वो समझने की आज भी वो कक्षा नहीं हो. आई मे नॉट बी ऑफ दैट लेवल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ और उसके पीछे क्या गहराई हो सकती है. टिल टुडे इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर मी टू सॉल्व. इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम ज्ञानी पुरुष के पास जाओ तो ये जो गांठें हैं ना हमारे मन की वो खोल देगा. पहले तो इस घड़े को झुकाएगा तो इसके अंदर ज्ञान का पानी भरेगा. बाकी इस घड़े को यदि आपने नहीं झुकाया, ऐसा कैसा रखोगे तो पानी कहां से आएगा. नदी में से आपको घड़ा भरना है, सीधा का सीधा रखोगे तो उसमें पानी की बूंदें आएगी, एक बूंद पानी अंदर नहीं आएगा. तद्विद्धि प्रणिपातेना, प्रणिपात का ये अर्थ है. क्योंकि भगवान यहां कहते हैं और इसलिए भगवान ने यहां ग्रामेटिकली बहुवचन का उपयोग किया है. ये श्लोक जब भी आता है मैं ये बार बार ये बात करता हूं. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. उपदेक्षन्ति, उपदेक्षति नहीं कहा, अंति यानी प्लुरल. संस्कृत में एक वचन द्विवचन बहुवचन, बराबर. उपदेक्षन्ति, उपदेक्षति, उपदेक्षते, उपदेक्षन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे. नॉट वन, मेनी, दो भी नहीं, एक भी नहीं, एक वचन भी नहीं, दो वचन भी नहीं, बहुवचन. और कृष्ण ने एक एक बात तोल तोल के रखी हुई है, एक एक शब्द तोल तोल के रखे हैं भगवदगीता. तो उपदेक्षक की जगह उपदेक्षन्ति क्यों कहा? क्योंकि ये वाड़ाबंदी में हम अपने आप को जकड़ न ले, क्योंकि हमारे सब तथा कथित धर्म गुरुओं ने हमें ये कह के रखा है कि तुम अलग अलग जगह पर जाओगे तो भटक जाओगे. दिस इज द लॉजिक दे आर गिविंग. याद रखिए, मैं दोबारा शुरू में जो बात कर रहे थे उसको दोहरा रहा हूं. मैं आपको हेवी डोज पिला रहा हूं, बहुत बड़ा हेवी डोज पिला रहा हूं. विथ फुल कॉन्शियसनेस व्हाट आई एम डूइंग, पूरी समानता के साथ ये बात कर रहा हूं. और अगेन, दिस इज ए क्रिटिकल एनालिसिस, नॉट ए क्रिटिसिज्म. प्लीज प्लीज प्लीज बेयर इट इन माइंड. मुझे कोई लेना देना नहीं है, न तो मेरा कोई संप्रदाय है, न तो मेरा किसी संप्रदाय से लेना देना है. लेकिन क्योंकि भगवान ने जो बात करी है श्लोक में, उस श्लोक का जो हार्द है, उसका जो एसेंस है, वो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए. यह मेरा फर्ज है, क्योंकि नौकरी में कृष्ण की करता हूं और मेरी इस चाकरी में कहीं कमी ना रह जाए, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा. हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स होते थे ना, पहले के जमाने की बात करो, आज के जमाने में तो टीचर्स हैं ही नहीं, हाथ में सोटी रखते थे. गुजराती में कहवत छे ने, सोटी वागे चमचम विद्या आवे रमजम. एक जमाना था. तो क्या वो जो हमारे जो शिक्षक गण थे, आचार्य गण थे, क्या उनका ये ये ये ये ये, ये, ये नजरिया रहा होगा कि चलो सोटी मार के उनको कोई खुशी होती होगी बच्चों को? कितने करुणावान थे, लेकिन सोटी हाथ में रखते थे क्योंकि उसकी भी जरूरत थी. आज ये सोटी निकल गई. इसने बहुत अच्छा कहा, मुझे वो सेंटेंस बहुत पसंद है कि जिस दिन शिक्षक के हाथ में से सोटी निकल गई, उस दिन बच्चों के हाथ में बंदूक आ गई. टेररिस्ट कैसे बने? क्योंकि उनको सोटी नहीं लगी है. एजुकेशन जिस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से एजुकेशन हुआ नहीं है, इसलिए वो भटक गया है. हाथ में से सोटी निकल गई शिक्षक के, बच्चों के हाथ में बंदूक आ गई. आज के जमाने की तासीर है। तो भगवान यहां ये बात करते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, मोर देन 1%, प्लूरल की बात करते हैं। तो और ये हमारा हमारे भी जीवन में अनुभव है ना भाई। चलो हमें मान लीजिए कोई बीमारी हो गई, राइट, तो किसी डॉक्टर के पास गए, हमारा फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गो टू अवर जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर, उसके पास जाते हैं। वो कुछ गोली गोली देते हैं, पैरासिटामोल या अपनी गोली वगैरह देते हैं, हमारे दैसर में एक डॉक्टर थे चिन्नू भाई देसाई करके, तो उन्होंने अपने डिस्पेंसरी की दीवार पर रामकृष्ण परमहंस का फोटो रखा था, उनके वो भक्त थे, और उसमें लिखा था कि आई ट्रीट ही क्योर्स। उन्होंने तो अपनी नम्रता के साथ दिखाया था, तो हम उनकी मस्ती किया करते थे, बोला चिन्नू भाई दैट इज लिटरली ट्रू, यू ट्रीट ओनली ही क्योर्स, मजा आता था। बट वो हमेशा जो भी कोई पेशेंट आता था, उनको पहले वो अपनी गोली तो देंगे ही देंगे, वो उनका जो कंपाउंडर रहता ना, उसको इंस्ट्रक्शन देने का भी उनका तरीका था, तो एक ड्राम ये डालो, दो ड्राम वो डालो, फलाना डालो, वसा का डालो, कम्फर कोडी डालो, और एक अपनी गोली, अपनी गोली यानी कि नींद की गोली सबको दे देते थे, अपनी गोली देवानी है। यानी पहले हम जीपी के पास जाते हैं, जीपी अपने हिसाब से देता है, फिर बाद में मान लीजिए कि वो आपके दर्द को क्योर नहीं कर पाया और लगा कि अभी इसमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि अब ये काम करो, आप फला फला डॉक्टर से जाकर मिलो, एमडी के पास भेजता है। अभी मान लीजिए कि वो एमडी ईएनटी का एक्सपर्ट निकला और आपको सर दर्द की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, तो बोले ईएनटी, मैं तो ईएनटी वाला हूँ, ये मेरा काम नहीं है, बराबर, तुम किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो वो वापस आपको न्यूरोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन देगा। बस यही बात अध्यात्म में भी है। एक जगह पर आपको संतोष नहीं हुआ, आपके मन में जो गुत्थियां हैं वो सुलझी नहीं, ठीक है, तो एक ही को पकड़ के रखने की कोई जरूरत है, क्योंकि वहां सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले भी नहीं है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्, इसलिए यदि अध्यात्म का सही अध्ययन करना है तो किसी एक वाड़े को पकड़ के मत रखो। डोंट कन्फाइन और डोंट एनकेज योर सेल्फ इन ए पर्टिकुलर केज, किसी पिंजड़े में बंद मत हो जाओ कि हम तो यही संप्रदाय के हैं, हम तो यही मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। सॉरी, स्वामीनारायण संप्रदाय में कुछ 2-3-4 उनके गट हैं, प्रमुख स्वामी वाला बीएपीएस है, दूसरे वड़ताल वाले हैं, तीसरा भी कुछ है, तीसरा संप्रदाय वो स्वामीनारायण में ऐसा है कि उनके जो भी साधु संत है वो सारे सफारी सूट ही पहनते हैं, उनका यूनिफॉर्म ही सफारी है। नहीं, लेकिन हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि बीएपीएस और वड़ताल के बीच में इतना बड़ा बखेड़ा और ये चल रहा है, एक बार तो एक साधु ने, एक संप्रदाय के साधु ने दूसरे संप्रदाय का खून तक कर दिया था। अभी बात करते भगवान को पाने की, इसलिए भगवान कहते उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। जैसे ही कहीं आपको स्वार्थ की बू आ जाए, भाग जाओ वहां से, और ये विवेक हमें डेवलप करना है। तत्वबोध में शंकराचार्य ने, इसलिए बार बार मैं कहता हूं, विवेक शब्द से शुरुआत की है। विवेक यानी टू डेवलप दैट माइंडसेट कि क्या सही है क्या बुरा है, वह क्या सही नहीं है, बुरा नहीं कहूंगा, क्या सही है और क्या सही नहीं है, उसको अच्छी अच्छी अच्छी तरीके से भांप लेने की हमारी अपनी क्षमता, दैट इज विवेक। और ये विवेक किसी को पिलाया नहीं जा सकता, ये सब अपने अपने हिसाब से स्वयं डेवलप करना है, ये आपकी अनुभूति है, इट इज योर ओन परसेप्शन। और ये विवेक तभी डेवलप होगा व्हेन वी विल बी ओपन माइंडेड। हमारे दिमाग के ऊपर कोई भी ताला यदि आपने लगा के रखा तो ये विवेक डेवलप नहीं होगा। घूंघट का पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। जो अविवेक का जो घूंघट हमने डाल के रखा है ना, उस घूंघट का पट खोल तो पिया मिलेंगे। और हम तो भाई बहुत स्वार्थी हैं, बड़े स्वार्थी, हमें मात्र पिया से मतलब है। वो घूंघट बनारसी सालू का है या सिल्क का है या कॉटन का है या कौन सा है, आई एम नॉट कंसर्न। ये घूंघट घूंघट की जगह पर मुझे तो पिया से मतलब है, घूंघट का पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। तो उस पिया मिलन की आस के साथ आज के सत्र को यहां समाप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा जंक्शन है, दोबारा कहता हूं, यहाँ गाड़ी थोड़ी शायद लंबी रुकेगी, सो आई एम बेगिंग ऑफ योर पेशेंस। लेकिन जो नौकरी कर रहा हूं मैं कृष्ण की, उस नौकरी में मुझे दगड़ाई नहीं करवी, ठीक है। तो आइए विद दिस नोट वी पॉज हियर। और एक बात और कह दूं, शायद 99% अगले फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। सो अगले फ्राइडे को छुट्टी है ऐसा समझकर हम चलेंगे। यदि अगले फ्राइडे को हम मिलने वाले हैं तो हमारे मॉनिटर साहब आपको उस हिसाब से मैसेज भेजेंगे, नहीं तो अगले फ्राइडे को अनाध्ययन है। अभी इसका राज मैं आपको बाद में बताऊंगा। आइए प्रार्थना करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द प्रेयर्स, प्रार्थना करने से पहले यदि मैंने यहाँ किसी की मान्यता को या तो किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को ठेस पहुंचाई हो तो मैं वापस दोबारा नतमस्तक क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम असतो मा सद्गमय, प्रार्थना भी हमारी यही कहती है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां शान्तिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते, शांति रखो। जय श्री कृष्ण। तो बुलवाओ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट फ्राइडे का मैसेज आपको मिल जाएगा, हमारे मॉनिटर साहब आपको भेज देंगे। धन्यवाद, प्रणाम।